desert side, for darkness turns once more to light. Through the skies, his white horse flies to find a land beyond the night. Thank you.

just a dream. 'Cause things ain't what they seem. Am I real or just your reflection? Everything you feel in your heart, baby. I'm every thought in your mind. Since the beginning of time, I've been right here, right from the start. Andrzej, znowu zdenerwowałeś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane, podane, jak na tacy. Masz drogę prostą, łatwą. Tylko uczyć się zachowywać przyzwoicie. Pomyśl tylko, gdybym ja miał takie łatwe warunki życiowego snu. Thank you. latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując i też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyle całe wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie.